Wiele cennych sytuacji, gdzie mógłbym poznać coś nowego, znaleźć odpowiedzi, które zadowolą mnie samego. Mam szacunek dla każdej upływającej chwili, która życie umili, bądź na zimie sprowadzi twardo. Wtedy ochronię się dobrze postawioną gardą. Zadam cios, skąd atakuję pojawiającą się przeszkodę. Wolę stać na pierwszej linii, niż wciąż chować się za innych. Wolę przyznać się do błędów, niż cwaniacko szukać winnych. To ja, to moje słowa, moje myśli, moje czyny. Dbam, by każdy z moich dni przyniósł pozytywny wynik. Czy to w życia realiach, czy w melanżu oparach, zawsze mocna wiara w to, co robię, o co się staram. Nie ma utraconych chwil, bo każda z nich jest porażką. Chcę być zwycięzcą, koronę życia mieć na własność. Jasno postawiony cel, jak przed skoczkiem poprzeczka. Chcę zdobyć w tuglach ten pułap, a może i coś ekstra. Wiesz, tak łatwo jest przestać, ile trudniej jest wrócić. Dlatego staram się tej poprzeczki nigdy nie zrzucić. Odpowiedni unik, uskok przed kolejną pułapką. Nie utracę znów tej chwili, tylko poznam jej wartość. Każdy z życia wie, każda chwila, zanim się odwrócisz, wszystko bezpowrotnie mija. Ja o tym wiem, nie pozwolę sobie, aby stracić chociaż moment. Jutro mam do pokonania całkiem inną drogę. Każdy z życia wie, każda chwila, zanim się odwrócisz, wszystko bezpowrotnie mija. Ja o tym wiem, nie pozwolę sobie, aby stracić chociaż moment. Jutro mam do pokonania całkiem inną drogę. Nie pozwolę sobie na to, by utracić cokolwiek. O każdą chwilę walczę jak No Limit Soldier. Czasem los zapędza mnie w ślepy zaułek. Wtedy chwytam byka za rogi, by wykręcić nowy numer. To powód do radości mej, to czas na komfort. Czas to życia sponsor, przynosi powiew świeżości jak Orbit Winter Fresh. Opanuj stres, póki nie spotyka ciebie bez. Smak tego, co zdobyłem poprzez lata doświadczeń. Zbyt dobry, by go stracić, dziś ślad po nim zatrzeć. Czekając na jutro, dziś wspominam dzień wczorajszy, nie tracąc nic po drodze. A to wystarczy, by liczyć je z każdym swoim ruchem. Tak, by niedobre momenty nie powracały w snach. Wszystkie te aspekty, złożone w jedną całość, dają szansę, jakich mało. A więc korzystam, energią tryskam, co chwila zmieniam przystań. Nie chcę być osamotniony jak bezludna wyspa. W tę podróż zabieram ludzi mi najbliższych, bo właśnie teraz jest czas, by marzenia ziścić. Każdy z życia wie, każda chwila, zanim się odwróci.